أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتل لكل الصلاة على خاتم الرسول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الله شافي الله كافي بہی یا سفر جل ہم اسے کہتے ہیں کوئنس بھی اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے بہت سے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا سب سے پہلے میں ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ بہی بنیادی طور پہ طب نبوی کا ایک بہترین دوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنت سے لایا ہوا پھل ہے اور اس کے بعد اسی کے بارے میں بہی کے بارے میں بتایا کہ یہ دل کے دورے کو روکتا ہے اور پھر فرمایا کہ سانسوں کو خوشگوار کرتا ہے اور پھر آپ سے ماخذ جو چیز حدیثیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا لب لباب یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ اور ابن ماجہ میں یہ بتایا کہ یہ دل کے دورے سے رکتا ہے 40 آدمیوں کی طاقت رکھتا ہے یعنی کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بہی کا استعمال نہ کیا ہو اتنا پرانا پھل 1400 سال پہلے کی باتیں ہم اس میں سٹیمپ کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نے جتنی بھی چیزیں فرمائیں ان کے اوپر بحث کرنا یا اس میں کوئی نکتہ نکالنا کہ نہیں ایسا نہیں ایسا بالکل ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ بہی ایک ایسا پھل ہے جو جنت سے لایا ہوا پھل ہے اور اس کی آپ نے جو حیثیت دیکھی یہ بھی میں بتا دوں کہ پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے کہ جس میں یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ اس کے پتے اس وقت ہلکے سے سبز بھی ہو رہے ہیں اور پاکستان میں یہ سوات کے علاقے پشاور کے علاقے اور ہزارہ کے علاقے میں یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو پھل یہاں پر لایا گیا کب لایا گیا اس کی تاریخ کا علم لوگوں کو نہیں لیکن یہ پاکستان میں لایا گیا اور بہی کا دو دیکھنے کے جیسے میں بہی لے کر آیا تو کئی لوگوں نے کہا کہ یہ سیب ہے کسی نے کہا یہ ناشپاتی ہے تو بنیادی طور پہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھل جو ہوتا ہے یہ پھل اس طریقے کا ہوتا ہے یہ اس وقت ہلکا سا پکا ہوا ہے اور یہ مزید پیلا بھی ہو جاتا ہے لیکن اس چیز کا خیال رکھیے کہ یہ پھل اپنے گھر پہ برکت کے لیے ضرور لائیے اپنے بچوں کو اتنا سا ٹکڑا تو ضرور دیجئے تاکہ وہ محروم نہ رہیں اس پھل سے جو کہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں باقاعدہ آپ کا فرمان ہے اس کے بارے میں کہ جنت سے لائے ہوا پھل ہے تو ہمارے گھر اس سے کیوں محروم ہیں یہ بنیادی بات ہے کہ اس میں آپ دیکھیں بڑے پھل بھی آتے ہیں یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے مختلف سائز کے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں عجیب شکل کے ہوتے ہیں جس طریقے سے آپ نے یہ دیکھا کہ ٹیڑھا ہے یہاں سے یہ دیکھیں بالکل اسموتھ نہیں ہے تو اس کے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس سے بھی زیادہ ٹیڑھا سا ہوتا ہے تو اس کا استعمال آپ کریں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پھل ہے اور اسے آپ جب کھائیں گے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے اس طریقے سے کانشیں کر لی جائیں اس کو نکال دیا جائے اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو بیج کے جو بیج ہوتے ہیں اس کو اٹھا کے ہم نے الگ کیا بیج کی خاصیت میں بعد میں بتاؤں گا لیکن اس طریقے سے کاش کر کے اس میں معمولی سا نمک چھڑک کے آپ کھا سکتے ہیں اور یہ سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اینٹی کینسر ہے اس کے اوپر جو نئی ریسرچ ہوئی ہے وٹامن سی کا خزانہ ہے اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ اس کے اندر فائبر ایسے ہیں کہ جو کینسر کے جو بھی جسم کے اندر اثرات ہوتے ہیں ان کو یہ زائل کر دیتا ہے یہ اینٹی کینسر ہے دوسری چیز اس میں سب سے اہم یہ کہ وہ لوگ جو وزن کم کرنے کے متلاشی ہیں جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر موجود فائبر آپ کے جو بڑھا ہوا پیٹ بڑھا ہوا وزن اس کو آپ روزانہ اگر کھائیں گے کم از کم آپ سمجھیے کہ یہ سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر یہ جنوری تک بھی ملتا ہے لیکن دسمبر میں ختم ہونے لگتا ہے تو اس کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس کو آپ محفوظ رکھیں اور اسی طریقے سے میں نے کہا کہ یہ دل کے دورے کو روکتا ہے اور یہ بلڈ پریشر کو متوازن کرتا ہے اور یہ جسم میں ان لوگوں کے جن کے خون کم ہوتا ہے جگر کی فعالیت کو جو یہ بہتر کرتا ہے اور اس کو کھانے سے جسم کے اندر باقاعدہ طاقت محسوس ہوتی ہے آپ صرف یہ آدھا پھل کھائیں آدھا پھل کھائیے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے کوئی بہت اچھی سی ٹونک لی ٹونک کا اس کے سامنے تو کوئی تذکرہ खतरा ही नहीं है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ये टॉनिक है, इसे आप खाइए, आप सिर्फ 3 दिन खा के इसका रिजल्ट मुझे बताइएगा कि 3 दिन में जिस्म में तवानाई आ जाती है, नकाहत दूर हो जाती है, और ये 40 मर्दों के बराबर ताकत रखता है। जो 40 मर्द जो है जो ताकत रखते हैं, वो मर्द भी ऐसे कि जिनकी उम्रें कम है, 20 साल के मर्द, 22 साल के मर्द, उनकी ताकत, ये फरमान जब कह दिया गया तो उसको उसी अंदाज से जब आप लेंगे तो हमें दुनिया के किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बदकिस्मती है हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कि ये मौजूद है, मौजूद है आपके पाकिस्तान में मौजूद, और हमें इसका इस्तेमाल नहीं करता, हमें नॉलेज ही नहीं, फ्रूट वालों के पास रखा रहता है और वो कहते हैं कि साहब बिकता ही नहीं, आपने अगर 2-4 प्रोग्राम कर लिए तो लोग आ जाते हैं कि 2 किलो दे दो और 1 किलो दे दो, और फिर भूल जाते हैं, इसे मत भूलिए। दूसरी चीज़, ये सबसे बड़ी बात ये कि हज़म की ताकत को बढ़ाता है, जब आप इसे खाएँगे तो आपको भूख लगेगी, शुरू में चूँकि भूख ज़्यादा लगती है और आप वो ग़िज़ा नहीं लेते तो सर में भारी पन भी हो सकता है, और इसमें ये है कि आप जब 3 हफ्ते 4 हफ्ते लेंगे तो आप इसके आदि हो जाएंगे। अगर आपका मौसम ख़त्म हो गया इसका बही का, तो उसका मुरब्बे की भी तरकीब बताऊंगा। इसी तरीके से जिस्म में फोड़े फुंसी को ख़त्म करता है और फसाद खून जो है उसको ये ख़त्म करता है, पेशाब ज़्यादा लाता है, गुर्दे के अमराज का इलाज है, गुर्दे के मरीज इसे लेंगे तो इससे पेशाब ज़्यादा आता है, और दूसरे ये कि अल्सर कोलाइटिस जो आंतों के अंदर वर्म हो जाता है, जिसे अमूमन लोग एच पाइलोरी के मसाइल में फंस जाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, भाई सिर्फ बही खाओ। अगर आपको आंतों के जो भी मसाइल हैं आप बही का इस्तेमाल कीजिए, इसको बारीक करके, इसको मोटा करके, इसका मुरब्बा बना के इसको आपको खाना है। इसी तरीके से पुराना नज़ला ख़त्म करता है, एंटीसेप्टिक है, जिस तरीके से छाले हो जाएं या कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें यह है कि आप इसको कूटिए और कूट के उस ज़ख़म में और छालों में इसको बिल्कुल मरहम की तरह लगा दीजिए, तो इससे वो मरहम भी सही हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इसको, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो अमराज जो कि दिल के हैं, दिल में सबसे पहली चीज़ ये कि दिल का साइज़ बढ़ जाता है, दिल बड़ा हो जाता है, उसके लिए ये बेहतरीन इलाज है। ताज़ा बही उन मरीज़ों को बिल्कुल दीजिए, चाहे शुगर के भी पेशेंट हो इनको दे सकते हैं, इसमें मिठास नहीं है। आप इसको कूट के और इसको उन मरीज़ों को कम अज़ कम 100 ग्राम के करीब बही, 100 ग्राम के करीब मैं समझता हूँ कि 4 या 2 काशें बन जाती हैं, 100 ग्राम आप उनको दीजिए, इससे बढ़ा हुआ दिल जो है वो बेहतर हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि मुख्तलिफ गुलाबी गुलाबी किस्म की गोलियाँ जो होती हैं वो हम खाते हैं दिल की धड़कन को कम करने के लिए, पल्पिटेशन जिसे कहते हैं, पल्पिटेशन को कंट्रोल करने के लिए दुनिया में इससे बेहतरीन दवा नहीं है। ये मेरा खुद मतब का तजवीज़ कर दो, और मतब में कई ऐसे सुन भी रहे होंगे कई मरीज़ मेरे कि उन परेशान हो गए थे, वो गोलियां खा के सुबह 2 गोली शाम 2 गोली, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने बही के मुरब्बे को उनको बताया कि सुबह आपको 50 ग्राम का टुकड़ा लेना है, शाम 50 ग्राम का टुकड़ा लेना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने के अंदर वो बच्ची बेहतर हो गई, उसकी दिल की धड़कन ठीक हो गई। डॉक्टर परेशान हो गए कि भाई तुम्हारा दिल कैसे बेहतर हो गया, तो ये बही का कमाल था कि वो बही का मुरब्बा देने से पल्पिटेशन बेहतर हुई। तो बुनियादी तौर पे ये चीज़ें मैंने आपको बताया। आखिरी सिर्फ 1 मिनट में लूँगा उसमें ये कि इसको महफूज करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि उसको इसी तरीके से छोटे छोटे पीस करके फ्रिज में आप महफूज कर लीजिए, प्लास्टिक की थैली में इसको डाल के। दूसरा तरीका ये है कि शीरे के अंदर आप चीनी का शीरा बना लीजिए और ऐसे ऐसे टुकड़े शीरे के अंदर डायरेक्ट डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा तकरीबन 15 मिनट गलाइए, जब ये गल से जाए और ये पक से जाए तो उसमें थोड़ी सी फिटकरी डालनी है, ये आपका मुरब्बा जो है बही का तैयार हो गया। उसको उसी शीरे के अंदर महफूज किसी शीशी में रखिए, आप उसको पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन गिरामी, आज हम वही पर प्रोग्राम कर रहे हैं और एक अहम नुक्ता मैं आपको बताऊं, ये भी तिब नबवी से मुंसलिक है कि बताया गया कि वो ख़वातीन जो कि पहले महीने से 9वें महीने के दरमियान इस फल को इस्तेमाल करती हैं या इसका मुरब्बा इस्तेमाल करते हैं तो उनके यहाँ जो भी बच्चा होगा वो इंतहाई सेहतमंद और ख़ूबसूरत पैदा होगा। और ये एक और जगह पे बताया गया है कि अगर इसको पहले महीने से लेके 9 महीने तक खाया जाए तो उम्मीद होती है कि खूबसूरत लड़का पैदा हो। तो इसकी ये भी खासियत तिब्बे नबवी के अंदर दर्ज है। इसी तरीके से इसके बीज का मैं बताना चाहता हूँ कि बीज इसके जैसे अपने बीज में से निकाल के, और ये बीज आप देखें ब्राउन से कलर है, इसको आपने करना है ये है कि इस तरीके से बीज निकाल के फल में से, और इसे किसी प्लेट में डाल के इसको थोड़ा सा धूप में सेक लीजिए, या इसी तरीके से आप साए में रख लीजिए, बीज सूख जाएंगे। और इस बीज का खासा ये है कि ये बाज़ार में 4,000 रुपये किलो मिलते हैं। इसका खासा ये है कि ये हर किस्म की खांसी, हर किस्म की गले की खुशूनत, और जैसी भी खांसी हो आप देखें 5 मिनट में खांसी जो है रुक जाती है। इसके अंदर इसके लोआब में ये खासियत है कि ये अल्सर को भी ख़त्म करता है, तो इसका इस्तेमाल जो है खांसी के लिए किया जाए तो बहुत बेहतर रहता है। हमारे पास इस सेगमेंट में हम कॉल्स लेते हैं और आपसे मुद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि आप अपनी आवाज़ों को बंद रखें टीवी के। आप एक कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से? सर मैं शहीद बात कर रहा हूँ मीरपुर से। मीरपुर से जी। जी सर, मुझे मसला है, एक तो सर मुझे मैदे का मसला है, दूसरा सर कब्ज रहती है पखाना से ही कुछ नहीं आता, तीसरा सर मुझे सारे जिस्म पे खारिश होती है और सर के ऊपर इससे से बाल गिर रहे हैं और दाने भी सर में निकलते हैं और खारिश भी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? जी तकरीबन 27 साल हो गए सर। चलिए ठीक है जनाब, आपको जवाब देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। खत्म हो जाए, आप आज इतनी मुश्किल से कॉल मिली है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, मैं आपके पास आई थी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से? हकीम साहब मैं हवेलिया से बात कर रही हूँ, मैं मई के महीने में आपके पास इस्लामाबाद आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा वो आप सवाल बताइए। और हड्डियों में दर्द के लिए अच्छा, दवाई लेने। अच्छा नाम बताइए अपना। मेरा नाम शाजिया है। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या मसला है आपका? हकीम साहब मेरी हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं इतने दूर आके आपसे दवाई नहीं ले सकती, और इसके अलावा मेरी बेटी है जिसकी उम्र 20 साल है, वो शादी शुदा है, उसको थैलीसीमिया माइनर है, उसका खून नहीं बनता है, अच्छा, तो उसके लिए कोई दवाई बताए। चल चले ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बहुत ही सादा और मासूम से लोग होते हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत दे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब मेरा ना हल्का सा पेट बड़ा हुआ है। नाम और किस शहर से बोल रही हैं? मेरा नाम मिसेज लतीफ है। अच्छा, किस शहर से बोल रही हैं? लाहौर से जी। फरमाइए हकीम साहब, मेरा मेरा पेट भरा हुआ है ठीक, और मेरे चेहरे पर सियाँ सियाँ सी बनी हुई हैं ठीक, और मेरे मेदे का भी मसला है, गैस रहती है। चलो ठीक है जनाब, आप पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? अपना शहर कमाली से इरफान बात कर रहा हूँ जी। फरमाइए। मेरे मेदे में एच कर रही है और मेरे ना फुकाना करने का सार होता है। और क्या होता है? फुकाना करने का पेट में दर्द काफी होती है। अच्छा ठीक है जनाब, ठीक है जनाब, आपको बताते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं सादिया बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। सर मेरे 2 दिन हो गए हैं, सर जो है ना बिल्कुल जो पीछे वाला जो सर का हिस्सा है, आधा सर जो पीछे से है, वो बिल्कुल ऐसे शदीद उसमें दर्द हो रही है, कनपट्टियों में, दोनों कनपट्टियों में बहुत शदीद दर्द हो रही है। अच्छा। और बिल्कुल मतलब ये जैसे बहुत ज्यादा जैसे हिलने से हिलाने से बहुत तकलीफ हो रही है, 2 दिन से ऐसा हो रहा है बिल्कुल ना, और आज अच्छा। तीसरा दिन हो गया है, तो ये आप बता दें कि किस वजह से होती है पीछे और कनपटियों में। और दूसरा ये कि मेरे जो एक साइड की एक तरफ की नाक है ना वो अक्सर बंद हो जाती है जब मैं रात को बिस्तर पर लेटती हूँ। अच्छा अच्छा तो ये आपको बीपी तो नहीं रहता? बीपी मैंने चेक करती रहती 2-3 दफा दिन में, बस ज्यादा से ज्यादा 125-130 तक, बस इससे ज्यादा नहीं होता। अच्छा नीचे का? जी नीचे का 80-75 इस तरह होता है, और जो धड़कन है दिल की वो 100 तक होती है, कभी 110-112 इस तरह। चले ठीक है, आपको जवाब देते हैं। आप पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? मैं शिराज बात कर रहा हूँ, मुल्तान से। जी शिराज साहब, मैंने ये पूछना था कि मेरा जो है ना वो पेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बाकी जिस्म बिल्कुल ठीक है। ठीक। और पेट निकला हुआ है, उसके लिए एक्सरसाइज भी बहुत करता हूँ, डाइटिंग भी बहुत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है आपको इंशाल्लाह। जी कॉल हम लेते हैं कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? मैंने ये पूछना था कि मेरे हाथ पाँव से सेक बहुत निकलता है, और कभी पाँव में ज्यादा सेक निकलता है, कभी माथे से सेक ज्यादा निकलता है। नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? सोहेल बोल रहा हूँ, वही नाम से। ठीक है जनाब, आपको जवाब देते हैं। मैं जवाब देता हूँ। मीरपुर से सगीर साहब 27 साल की उम्र, इन्होंने बताया कि इनको मेदे का प्रॉब्लम है और कब्ज का, तो जाहिर बात है ये इसी से जुड़ा हुआ है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप एक चाय इस्तेमाल करें कि जिसमें पुदीने की 40 पत्तियां, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा और सौंफ 1 चाय का चम्मच और आखिर में इसमें 2 अदद इलायची डालें और इसको 1 गिलास पानी में उबाल कर छान कर पीजिए। रात को कब्ज के लिए जो है सना मक्की 100 ग्राम ले लीजिए, इसी तरीके से सौंफ 100 ग्राम ले लीजिए, मुलट्ठी 100 ग्राम ले लीजिए और इन तीनों चीज़ों को हम वज़न लेके इसको पीस के इसका पाउडर 5 ग्राम के करीब जो है वो आपने लेना है। ये 5 ग्राम रात सोते हुए लीजिए। हवेलियाँ से शाजिया साहिबा, इन्होंने बताया कि इनके हड्डियों में बहुत शदीद दर्द है। हड्डियों के दर्द के लिए मोरिंगा जो है बहुत उम्दा चीज़ है। मैंने इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की और हमने ARYQ TV में उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया और उस वक्त से अभी 3 हफ्ते हो गए मेरे ख्याल है हमारे प्रोग्राम को। अल्हम्दुलिल्लाह उसके पाउडर जो है मैंने दिया तो उससे जितने भी अर्थराइटिस, घुटने के दर्द, कैल्शियम के मसाइल और हड्डियों के दर्द के लिए वो बहुत उम्दा है। इसके लिए आप मूसली सफ़ेद बस ले लें और मूसली सफ़ेद जो है 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को दही के साथ लीजिए और मेरे से आप टेलीफोन आखिर में मेरा नंबर आता है वो करके आप इसके कैप्सूल मंगवा लें मोरिंगा के, तो उससे इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगा। थैलेसीमिया का आपने बच्ची का बताया, इसके लिए ये है कि आप जरिश नाम की छोटी छोटी किशमिश होती है, ये बड़ी उम्दा होती है, 21 दाने के करीब अंदाजन एक चुटकी ले लें इतनी और उसके बाद उसको एक प्याली अर्क के गुलाब में डाल के रात को रख दें और सुबह उस बच्ची को नाश्ते के साथ खिलाएं 40 दिन तक। और इसी तरीके से बकरे की कलेजी बहुत उम्दा चीज़ है कि बकरे की कलेजी जो है वो आप उसको स्टीम कर लें या फिर उसको बारबेक्यू कर लें, इस अंदाज से जो है उसको दीजिए तो आप देखेंगे उससे काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मिसेज लतीफ़ लाहौर से, इन्होंने बताया कि इनके भी मैदे का मसला है, मैदे के मसाइल के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है एक चूरन आप बना लीजिए जिसमें सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम ले लीजिए, काली मिर्च जो है 10 ग्राम ले लीजिए, लौंग 5 ग्राम ले लीजिए और इन 3 चीज़ों को आप पीस लीजिए और सुबह शाम इसको लीजिए, इससे काफ़ी बेहतर आ जाएगी। और इसी तरीके से अदरक का शरबत बना लीजिए, उसका तरीका ये है कि अदरक तकरीबन 100 ग्राम ले लें, उसको कूट लें अच्छी तरीके, उसको पानी में उबालें, पानी में उबालने के बाद इसमें छान लीजिए और उसके बाद इसमें चीनी मिला के और ये शरबत सा बन जाएगा। ये शरबत दिन में 2 से 4 मरतबा 1-1 टेबल स्पून पीजिए, इससे काफ़ी बेहतर हो जाएगा। चेहरा आपका सियाह हो रहा है उसके लिए हब्बुल रिशाद बहुत उम्दा चीज़ है कि हब्बुल रिशाद 100 ग्राम कुस्त शीरी 100 ग्राम आप ले लीजिए और इसको आप अर्की गुलाब में मिला के चेहरे पर लगाना शुरू कीजिए, इससे काफ़ी बेहतरी होगी। और इसके लिए अंदरूनी ब्लड प्योरीफायरिंग मेडिसन जैसे कि उन्नाब है वो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी आज मैंने चीज़ बही बताई है कि बही का इस्तेमाल से भी खून साफ होता है, फुंसी और ये सब चीजें खत्म होती है। चेहरे को खूबसूरत करने के लिए बही भी बहुत अच्छी है, ये रोजाना 100 ग्राम खाइए। कमालिया से इरफान साहब, इन्होंने बताया कि पेट में दर्द रहता है, एच पायलोरी का इनका मसला था। चार चीजें मैं इसमें बताता हूँ, तुख में कनोचा है, तुख में रेहान है, तुख में इस्पगोल है यानी कि साबित इस्पगोल, इसमें ले लीजिए और इसके बाद इसको तीनों चीजों को जो है आप पानी में डाल दीजिए और उसके बाद इसका लोआब सुबह से शाम तक के दिन में 3 मरतबा पीजिए, इससे बेहतरी आ जाएगी। और इस सिलसिले में जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आंतों के तमाम मामलात के लिए बही बहुत उम्दा चीज़ है, बही लीजिए और इसके जैसे ये पीस हमने बनाए, इस पीस को आप कूट लीजिए या इसी तरीके से थोड़ी सी ये तुरश है ये इतनी बड़ी कांश आप ले लीजिए और उसके बाद आंतों के तमाम मसाइल का ये इलाज है कि इसे आप दिन में 3 मरतबा कूट के इसको खाइए या कद्दूकश करके इसमें मामूली सा नमक छिड़क दें या नमक ना छिड़के अगर ब्लड प्रेशर वाला, इसी तरीके से इसको खाइए और बही का मुरब्बा भी आपके अमराज का इलाज है। इसी तरीके से सादिया साहिबा ने बताया कि इनके कनपट्टी में पिछली तरफ दर्द हो रही है, बड़ी वो बात है कि आपका ब्लड प्रेशर भी सही है, पीछे तरफ दर्द हो रहा है, इसके माने आपके दिमाग की कमजोरी का है। इसमें आप ये कर लें कि 4 मगज ले लीजिए, बरहमी बूटी ले लीजिए, अस्तखुद्दूस आप ले लीजिए और इसी तरीके से बादाम, ये चारों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके पीस लीजिए और सुबह सूरज निकलने से पहले आप इसको खाइए, इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। आप पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी कौन साहब? वसीम बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। सर मैंने पूछना था, मेरा चेहरा ना कमजोर है, जिस्मानी हालत मेरी फिट है, जिस्म के लिहाज से ना फिट हूँ मैं, लेकिन चेहरा कमजोर है मेरा ना। कमजोर मतलब पतला है? जी हाँ, अंदर को जैसे गाल अंदर को है जैसे। अच्छा। मेरा ठीक है, जिस्म फिट है। अच्छा अच्छा, और कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं शुगर वगैरह या? चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? कौन साहब कहाँ से भाई? सर कामरान लाहौर से बात कर रहा हूँ। कामरान साहब जी फरमाइए। सर ये मेरी वालदा को फालिज हुआ है, दाएं वाली साइड इनकी काम नहीं करती, बहुत कम यूज करती है, 3 साल हो गया इनको जो है ना, दाया हाथ जो है ना इनका बहुत कम यूज हो रहा है, हाथ मूवमेंट नहीं कर रहा, फिंगर सीधी नहीं हो रही, टांग भी बहुत कम यूज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। आप एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैंने हेलो जी, कौन साहिबा कहाँ से? हाँ जी मैं कसूर से बात कर रही हूँ। जी कौन, नाम क्या है आपका? मैं मिसेज इकराम बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, सवाल बताएं। डॉक्टर साहब मेरे ना सर की दर्द ही नहीं उतरती, 3-4 माह हो गए, इतनी शदीद किस्म की दर्द है। ब्लड प्रेशर वाला ठीक है आपका? ब्लड प्रेशर कभी लो हो जाता है, नॉर्मल वैसे मेरा 70 रहता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो चक्कर इतने होते हैं, दिल को बड़ा कुछ होता है, जैसे ना नीचे का सांस नीचे रह जाएगा। ठीक है, दिल की धड़कन तो तेज नहीं होती? नहीं वो तो नहीं तेज होती, बहुत मेडिसिन मैंने ले ली है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, आपको बताते हैं इंशाल्लाह। जी वहाँ पर एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कौन सा आप कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं वालेकुम जमशेद बोल रहा हूँ, वाक एंड से। जी सर फरमाइए। रावलपिंडी के पास है। जी जी मुझे पता है। जी मेरी मिसेज को ये घुटनों की तकलीफ है और वो कोई तकरीबन 3 साल से कोई मेडिसिन वगैरह डिफरेंट डॉक्टर से लेते रहे, तो एक दफा इंजेक्शन भी लगवाया है तकरीबन 8 माह पहले, तो अभी डॉक्टर ये कहते हैं कि कोई देर दो वे आउट, सिर्फ आप इसका इनका घुटने चेंज कराएं। उम्र कितनी वाइफ की? जी अबाउट 54 इयर्स। ठीक है सर, मैं आपसे करता हूँ। नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط پروگرام حکمت اور صحت میں حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے جی؟ حکیم صاحب میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں نا, یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے. ٹھیک. یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے اور نا گھٹنوں میں پاؤں کے ٹہنوں میں بڑی درد ہے, سوجن بھی ہے, اور کیا یہ فیٹی لیور کی وجہ سے بھی ہوتا ہے؟ یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے تو یورک ایسڈ الگ چیز ہے, فیٹی لیور الگ چیز ہے. کیا فیٹی لیور کی وجہ سے بھی پاؤں کے ٹہنوں میں سوجن آتی ہے؟ آپ یہ بتائیے یورک ایسڈ کتنا ہے آپ کا؟ 7 سے زیادہ ہے؟ نہیں 4.2 ہے. ہاں تو یہ تو زیادہ نہیں ہے آپ کے. بہرحال میں علاج بتاتا ہوں. وہ سوجن جو ہے نیفرائٹس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے, گردوں میں جو ورم ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے. وہ بھی میں نے ٹیسٹ کروائے ہیں, وہ بھی صحیح ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیتے ہیں, بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد رضوان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے سر. سر یہ پوچھنا تھا کہ میرا بھانجا ہے 5-6 سال کا. ٹھیک. تو وہ چل نہیں سکتا, تو اس کی ٹانگوں کا مسئلہ ہے, پتا نہیں وہ کیا مسئلہ ہے, ہم بہت پریشان اس کی وجہ سے. تو یہ کیا بائی برتھ ایسا ہے؟ جی ہاں بچپن سے ایسا ہے وہ, پتا نہیں اس کو جب پیدا ہوا تھا نا تو میں کہا تھا کہ ہوتا ہے شیشے میں رکھوا دے ہاسپٹل میں, تو اس میں رکھوایا تھا ہم نے, تو پتہ نہیں ہوا لگ گئی ٹانگوں کے, پتا نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے. ویسے بچہ نارمل ہے, اسپیشل چائلڈ میں تو نہیں ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے سر. وعلیکم السلام. جی جی کون صاحب کہاں سے؟ حکیم صاحب میرے نا, جی میں محمد عباس عرض کر رہا ہوں کھچی والا سے. جی فرمائیے. آپ ٹی وی کی آواز تو بند کیجیے عباس. جی میرے, جی میں نے آواز بند کر دی. جی جی اب فرمائیے. سر پرابلم یہ ہے کہ میرے چہرے پہ چھائیاں بہت زیادہ ہیں. جھائیاں بہت زیادہ. جی ٹھیک ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیتے ہیں, بہت شکریہ. یہاں پاس کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ کھانے وال سے. جی نام کیا ہے؟ پہلوان شاہ. جی پہلوان شاہ. جی ٹھیک ہے, تو پہلوانی کر رہے ہو نہیں آج کل؟ نہیں جی پٹھوں کی کمزوری ہے, موروں کا درد ہے. اچھا اچھا موروں کا بھی درد ہے. جی جی چلیں ٹھیک ہے, آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں. آپ ایک اور کالر موجود. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں, آپ بتائیے کون صاحبہ کہاں سے؟ میں عالیہ بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی عالیہ فرمائیے. صاحب میرا بھائی ہے. جی عمر ہے 25 سال, شادی شدہ ہیں وہ. جی جی ان کے نا موروں میں گیپ آ گیا ہے, تھوڑا فاصلہ 2-3 موروں میں, تو ہم بہت پریشان ہیں. ان کو نا پین بھی بہت ہوتی ہے, تو حکیم صاحب آپ کو اچھا سا علاج بتائیں اور کوئی تیل بھی بتا دیں جس سے ان کو جلدی سے آرام آ جائے اور گیپ بھی ان کا دور ہو جائے. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. آپ پاس ایک کالر اور موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں سائرہ بات کر رہی ہوں. کہاں سے بیٹی؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے فرمائیے. جی مجھے میری امی کو پتے کا مسئلہ ہے, تو وہ پتہ کر لے. اچھا پتے میں کیا ہو گیا آپ کو, پتھری ہو گئی ہے؟ جی جی پتھری ہو گئی ہے, اور مجھے جو ہے نا الرجی ہے, کھانسی بہت ہوتی ہے. امی کی عمر کتنی ہے؟ امی کی عمر کتنی ہے, ایج کتنی ہے امی کی؟ جی امی کی عمر 45 سال. 47. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیتے ہیں, بہت شکریہ. شہزاد صاحب ملتان سے, انہوں نے بتایا کہ ان کے وزن کا مسئلہ ہے, اور وزن کے لیے سب سے پہلی چیز تو اپنی خوراک جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس کو آدھی کر دیجئے, यानी कि अगर आप दो रोटी खा रहे हैं तो उसे एक रोटी कर दीजिए, और इसके अलावा जो है ज़ीरा सफ़ेद आप ले लें और तकरीबन 5 ग्राम, और 4 अदद नींबू के छिलके ले लें, इनको आप 2 गिलास पानी में इतना उबालिए कि वो 1 गिलास हो जाए। इसको पीने से आपका जो है पेट जो है वो कम हो जाएगा, और पेट पे अमूमन कोशिश ये करें कि वो खाने के फौरन बाद पानी मत पीजिए, तो इंशाल्लाह से बेहतरी हो जाएगी। सुहेल साहब हमारे पास थे, गर्मी की वजह से इनके जिगर का मसला है इनके, तो इसके लिए आप सबसे पहले तो आजकल कंधारी अनार आया हुआ है, कंधारी अनार बहुत अच्छा है, इसको एक अनार के पूरे दाने जो है आप खाया कीजिए, और इसके अलावा आपने ये करना है कि एक शरबत सा बनाने लें जिसमें ज़रिश 50 ग्राम लेनी है, सूखा आलू बुखारा 50 ग्राम लेना है, इमली 50 ग्राम लेनी है, और इसी तरीके से जो अनार के ताज़ा दाने जो है वो 100 ग्राम लेके उसको पानी में उबालिए, अच्छी तरीके से उबालने के बाद उसको निचोड़ लीजिए, छान लीजिए, और उसमें थोड़ा सा चीनी मिला के एक शरबत सा बन जाएगा, जिस्म की गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरीके से खीरा दिन में 2 दफ़ा खाइए और दही का इस्तेमाल कीजिए, तो इससे इंशाल्लाह आपका मसला हो जाएगा। लाहौर से वसीम साहब, इन्होंने बताया कि मेरे गाल अंदर हो रहे हैं, मैं वीक सा हो रहा हूँ, जनाब आपके सामने तो तोहफा रखा हुआ है बही, ये बही का इस्तेमाल कीजिए, हर जगह मिल रही है, अगर नहीं मिलती तो कराची से मंगवा लीजिए, कराची में भी कई फाइंड कर लीजिए कोई अगर भेजता है, नहीं तो मेरे क्लिनिक फ़ोन कीजिए, हम आपको भिजवा देंगे। तो इसका इस्तेमाल कीजिए, और इसका इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि सुबह के वक्त एक फल नाश्ते से पहले खा लिया कीजिए, 40 दिन खाइए, इंशाल्लाह ताला आपका चेहरा जो है बिल्कुल गुलाब की तरह हो जाएगा। और इसके साथ माश की दाल का हलवा, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, माश की दाल तो हर जगह दस्तयाब है, इसका हलवा बनवा लीजिए और ये खाइए, इससे आपकी बेहतरी आ जाएगी। इसी तरीके से कामरान साहब हमारे पास, ये भी लाहौर से हैं, वालदा साहिबा का इनका मसला, इन्होंने बताया कि वालदा साहिबा को अल्लाह शिफा दे, फालिज हो गया है, इसके लिए मैं नली का जो तेल बताता हूँ वो आप बनाइए, और उसमें ये है कि गाय की नली जो होती है उसका अंदर से गूदा निकाल लें 1/2 किलो, और उसको तवे पे रख दीजिए, और तवे पे जब बिल्कुल तेल बन जाए तो आखिर में उसमें कुछ लौंगे डाल दीजिए, और उसके बाद उसको छान कर रख लीजिए, वो तेल जब फारिज का एरिया है उस जगह पर लगाइए। बहुत से लोग कहते हैं कि कबूतर का ज़िबा करके उसका खून लगाया जाए, वो भी करके देख लीजिए, और इसी तरीके से आकर करहा बाज़ार से मंगवाएं 50 ग्राम, और उसको पिसवा लीजिए, और पिसवाने के बाद उसको तकरीबन 1/2 किलो शहद में मिला के अपनी अम्मी को सुबह शाम एक एक चमचा खिलाइए। कसूर से मिसेज इकराम साहिबा थी, इन्होंने बताया कि बहुत चक्कर और सर में दर्द है, इसमें तफसील तो मैंने आपसे नहीं पूछी, लेकिन आप फौरी तौर पे जो है वो असरोल का इस्तेमाल करें, कि छोटी चंदन वाला जो मेरा नुस्खा है कि छोटी चंदन आप ले लें, तकरीबन 50 ग्राम 200 ग्राम साबित धनिया ले लें, 10 ग्राम काली मिर्च, इन तीनों चीज़ों को पिसवा लीजिए, और फिर एक चाय चमचा तकरीबन 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम आप इसको लीजिए, 3 हफ्ते बाद मुझे बताइएगा। इसी तरीके से जमशेद साहब वाक एंड से, इन्होंने बताया कि इनकी वाइफ 54 ईयर्स की हैं, और इनके जो है घुटने का मसला हो रहा है, घुटने के मसले के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो ये है कि आप अलसी और मेथी दाना फौरी तौर पे पिसवा लीजिए, और हम वज़न 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम, और इसी तरीके से आप अभी मेरे नंबर्स आएंगे तो वहाँ से आप सुहांजना के जो पत्ते होते हैं उसका जो मोरिंगा कैप्सूल के नाम से, वो 2 सुबह और 2 शाम इनको देना शुरू कीजिए, आप देखेंगे इंशाल्लाह हर किस्म के दर्द के लिए बहुत उम्दा है। और अगर आप मेथी दाना और अलसी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हर्बलिन के नाम से जो साशे हैं वो भी इसी मकसद के लिए, उसका इस्तेमाल आप अपनी वाइफ को तकरीबन 3 महीने तक करवाइए, इंशाल्लाह ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। सियालकोट से एक फ़ोन था, इन्होंने तफसीलन नहीं बताया, इनकी समझ नहीं आ रहा कि इनका यूरिक एसिड भी 4 है, गुर्दे भी सही हैं, तो इनको वर्म हो रहा है, वर्म कई वजह से हो सकता है, आप गुलटेसू मंगवाइए बाज़ार से, नमक लाहौरी तकरीबन 10 ग्राम गुलटेसू 50 ग्राम जो है उसको पानी में उबाल लीजिए, और उबालने के बाद आधी बाल्टी में 1 लीटर में उबालिए और उसको आधी बाल्टी में डाल दीजिए, और उसमें पाँव डाल के बैठ जाइए, इससे आपका वर्म ख़त्म हो जाएगा। मोहम्मद रिजवान साहब, 6 साल का बच्चा है, इन्होंने ये बताया कि बच्चे की टांगें काम ही नहीं कर रही, अब कहाँ से उस बच्चे को हवा लगी, इसकी पूरी हिस्ट्री मुझे अगर आप बताएं तो बड़ा उम्दा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए अगर स्पेशल चाइल्ड नहीं, ये भी आपने नहीं बताया कि वो स्पेशल चाइल्ड है नहीं। आप मेरे नंबर आ रहे हैं, शाम को आप 6 बजे के करीब फ़ोन करके और मुझसे बात करके तफसील बताइए। खानीवाल से हमारे पहलवान साहब, पहलवान शाह साहब, इन्होंने इनको कमज़ोरी हो गई है पहलवानी कर करके, तो इसके लिए आप जो है सबसे पहली चीज़ है कि आप मूसली सफ़ेद का आपके जोड़ों में जो दर्द हो रहे हैं उसका इस्तेमाल आप कीजिए। और इसके लिए आप जैसे मैंने एक और साहब को भी बताया कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो आप माश की दाल का हलवा इस्तेमाल कीजिए और मोरिंगा के कैप्सूल मुझसे मंगवा के 4 कैप्सूल आप सुबह खाएं, 4 आप शाम के वक्त खाएंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह उससे काफ़ी बेहतरी आएगी। मोहम्मद रिजवान साहब का मैंने जवाब दे दिया कि बच्चा की तफसील मुझे बताइए। मोहम्मद अब्बास साहब ने बताया कि मेरे झाइयाँ हैं, झाइयों के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है कि ग़िज़ाएँ अच्छे लीजिए, अमलोक का जो फल आजकल आ रहा है जिसे जापानी फल कह रहे हैं ये बहुत उम्दा चीज़ है, इसको खाइए भी और इसके अंदर का पल्प जो है बिल्कुल जो नरम हो जाता है वो आपको इस्तेमाल करना है। अमलोक के बहुत फ़ायदे हैं और ये भी अब बस मौसम उसका आखिर हो रहा है, उसका पल्प पूरे झाइयों पे लगाइए, पूरे चेहरे पे तकरीबन 1 घंटे तक आप लगाए रखिए और उसके बाद फिर उसको वॉश कर लीजिएगा तो आप देखेंगे आपके मसले हल हो जाएंगे। झाइयों के लिए जो भी चाहे इसे यूज़ कर सकते हैं, अमलोक या जापानी फल। आलिया साहिबा सियालकोट से, इन्होंने बताया कि इनके 25 साल की उम्र है इनकी और इनके लिए भी इन्होंने दर्द के मुतालिक बताया, उसके लिए 3 चीज़ें आपको लेनी है। नंबर 1 अलसी आपको लेना है, मेथी दाना लेना है और इसी तरीके से मूसली सफ़ेद आपको लेनी है और असगर नागोरी, ये 4 चीज़ें जो है आप 100-100 ग्राम ले लीजिए। मैं बहुत तेज़ नहीं बोलता, दोबारा बता देता हूँ, अलसी, मेथी दाना, मूसली सफ़ेद और असगर नागोरी, ये 4 चीज़ों को 50-50 ग्राम लेके पिसवा लीजिए और 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम ये आप लीजिए। सायरा साहिबा ने अपनी अम्मी के मुतालिक बोला कि इनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है। देखें गॉल ब्लैडर का जो उसूली चीज़ है कि जो फी ज़माना जो हम रह रहे हैं और पहले भी हुकमा ने इसके बारे में ये बताया कि ये इसकी वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो ज़्यादातर जो मेरे पर कॉल्स आती हैं या दवाखाने में मेरे क्लिनिक पे जो पेशेंट आते हैं तो मैं पथरी के बारे में ये कहते हैं इसको रिमूव करवा दिया जाए, यानी कि बेहतर तरीका यही है कि उसे रिमूव करवा दिया जाए, उसके बगैर भी ज़िंदगी चलती है और जो तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ से निजात के लिए जो है बेहतर ये इसको ऑपरेट करवा लीजिए। जब तक आप ऑपरेशन नहीं करवा रही तो जैतून का तेल आप ले लें तकरीबन 4 टेबल स्पून और इसमें 4 अदद नींबू का रस डाल दीजिए और उसके बाद उसको डाल के और फिर ये सुबह निहार मुँह आप लीजिए तो इससे आप देखेंगे कि काफ़ी बेहतरी आएगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि उससे जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर लें। इस आज हमने जो प्रोग्राम किया इसको थोड़ा सा रिव्यू कर दूं, मैं सिर्फ मेरे पास आधा मिनट है, कि ये बही को जो है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कीजिए, ये बड़ा मासूम सा फल है और सुन्नत नबवी है, और भी सुन्नतें हम अपनाते हैं तो इसको भी अगर अपनाया जाए। इसमें जो अहम बात मैं कह रहा था कि वो अफराद जो कि बहुत वीक हैं उनके लिए, जैसे मैंने कहा कि 40 आदमी की ताकत है, वो उसे टॉनिक के तौर पे यूज़ करें। और इसी तरीके से पुराना नज़ला, ये पॉइंट शायद रह गया था कि पुराना नज़ला जो होता है अमूमन उसके लिए बहुत उम्दा चीज़ है, लोग परेशान रहते हैं कि साहब अंदर से कीड़ा गिरता है फलाना होता है, उसके लिए भी ये एक बेहतरीन दवा है। और इसी तरीके से मैंने आपको ये बताया कि एंटी कैंसर है, तो इसको बच्चों को भी इस्तेमाल किया जाए, हर किस्म के हर उम्र के लोग जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पर मज़ीद इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको बताएंगे। मोरिंगा के बारे में भी मैंने आपको आज बताया और आपको ये बताया कि ये बेहतरीन चीज़ है, इसका इस्तेमाल भी आप करें। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर खिदमत होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।